राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 24 मई 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो ये प्रत्यक्ष बात है कि शरीर और संसार का विभाग नहीं कर सकते, तो शरीर अलग है संसार अलग है। ऐसे पत्थर पत्थर अलग है और कण के धूल के भी अलग अलग है, पर तत्व से है एक चीज है। ऐसे जितने शरीर स्थावर जंगम है, मनुष्य भी आ गए, वो संसार से अलग नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, तो शरीर की और संसार की एकता है। और इसमें भीतर में जीवात्मा है और संसार में परमात्मा है परिपूर्ण व्यापक, तो परमात्मा की जीवात्मा की इनकी एकता है। यह स्वतः एक है और संसार और शरीर एक है। संसार से शरीर को अलग मानना गलती है, ऐसे परमात्मा से अलग मानना अपने आप को ही गलती है। सही बात यह है कि संसार और शरीर एक है और परमात्मा और स्वयं आत्मा एक है। अब इसका अनुभव कैसे हो, तो शरीर और हमारे पास जो सामग्री है, धन है, संपत्ति है, वैभव है और चीजें जितनी है, ये सब संसार की है, तो संसार की सेवा में लगाने का प्रवाह हो जाए हमारे, तो ये ज्ञान हो जाए भी संसार की चीज संसार को दे देना है। संसार की एक छोटी सी चीज लेकर के अपना अभिमान करना है। समझते तो है कि हम कितने रुपयों के मालिक बन गए, परंतु बनते हैं गुलाम। ये होश नहीं होता है कि लाख रुपये हो गए, हम लखपति बन गए। लखपति नहीं बने, लखदास बने हैं। करोड़पति नहीं, करोड़दास बने हो। पति तब हो जब संसार की वस्तु लगाने में आपको कोई संकोच न हो। जिसकी वस्तु उसको लगा दी तो रुपयों में थोड़ा कमी हो जाए, घाटा लग जाता है तो दुख होता है। तो दुख क्यों होता है कि तुम्हारा मालिक चला गया, अब गुलाम रह गए, तो दुख होता है। अब संसार की चीज है तो संसार के दे देने बाद में प्रसन्नता होनी चाहिए कि यार जोखिम मिटी। कोई आदमी आता है आपके यहाँ 10,000 रुपया जमा करता है कि मैं मेले में जाऊं, पैसा आ जाऊं तब ले जाऊंगा, तो वो 10,000 लेता है तो क्या आप दान करते हैं? वो तो ईमानदारी है और विचार कर देगा तो रखने वाला तो जोखिम सहता है। अब चोरी हो जाए, डाका डाले तो तुम्हारा रुपया जाएगा, उसे थोड़ा जाएगा। तो ये लेना तो आफत है और उसको दे देना है बड़ी ईमानदारी, बड़ी सरलता बात है। तो इस तरह से अपनी वस्तु में शरीर है, इनको सेवा में लगा देना, ये बात ईमानदारी की है। ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, कोई दान भी नहीं, कोई त्याग भी। जो कह दो भले क्या क्या कहें इसको, ये तो उनकी चीज इनको दे दी। जैसे भगवान को अपने आप को सुपुर्द कर दे तो तदी हम वस्तु को बिंदत्व में समर्प पाए। आपकी वस्तु आपको दे दी तो अपने आप को भगवान की शरण कर दिया, शरीर को संसार दे दिया, तो संसार को शरीर दे देने से कर्म योग होता है और आप अलग हो जाइए ज्ञान योग होता है, आप परमात्मा दे दिए भक्ति योग होता है। सीधी सारी बात है, किसी बात को ठीक हो जाएगा। संसार की जितनी चीज है वो संसार के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, दो बात खास स्वीकार करने की है। क्योंकि जन्मे तब लाए नहीं थे, जाएंगे जब ले जाएंगे नहीं भी, शरीर यहीं पर रहेगा। तो यहाँ की चीज है, यहाँ के लोग बाड़ेंगे करेंगे, जो कुछ करो उनकी मर्जी है। तो उनकी समझ मुझे सेवा में लगा दो, ये कर्म योग हो जाएगा। और नहीं लगाओ और अपने लिए करो तो कर्म हो जाएगा। कर्म ना बद्ध थे जंतु या विद्या से विमोच्य थे, कर्म से बंधता है, विद्या से मुक्त होता है। तो यह विद्या है, मन में आती है कि संसार हमारी सेवा करे और संसार का धन मेरे को मिल जाए, ये महान नरकों में जाने का रास्ता है। हमने एक पुस्तक में पढ़ा कि जो अपने दिए तप करता है, जप करता है, ध्यान करता है, उसकी तो गणना ऋणाक्ष की दृष्टि में, ऋणा की पंक्ति में होगा। वो अपने लिए करता, मैं कभी नहीं मरूं, अपने लिए तप करता है तो अपने लिए जप तप और संसार का संग्रह सुख करता है अपने लिए, वो तो ऋणाक्ष है, राक्षस है। तो राक्षस की श्रेणी में जाओ भाई, उस सूची में नाम लिखा जाएगा। तो उसको अपनी न समझना, संसार की समझना। जैसे माताएं बहुत सी, अधिक मास आता है तो 30-31 वस्तुएं अलग करके रख देती है कि ये दान में देने की है। उसमें कोई लड़का गया था, छोरा ही क्यों लाया, ये तो दान की चीज है, पर काम में देने की नहीं है, दान में देने की है। तो ये संसार की मिली हुई तो संसार को देने की है, तो संसार की माने अपना भी निर्वाह कर ले, शरीर का भी, क्यों सेवा बिना शक्ति भी कैसे करेगा। तो इस बार थोड़ा तो वो भी दुनिया के लिए ही, तो ये कर्म योग हो गया। तो कर्म तो हुआ संसार के लिए, योग हुआ परमात्मा के लिए, हमारा परमात्मा संबंध हो जाएगा। शरीर का संबंध अपने मानो तो परमात्मा संबंध नहीं होगा, हमारा संबंध शरीर के साथ होगा, वस्तुओं के साथ होगा। तो ये भी कर्ण निरपेक्ष साधन है। कर्म तो सब गया संसार की सेवा के लिए, हमारे लिए कर्ण की जरूरत नहीं है। कर्ण निरपेक्ष हम हो गए, कर्मयोग भी कर्ण निरपेक्ष है। ज्ञान योग गुणा गुण सुवर्तन थे, कर्मयोग तो कार्य में कार्य मिला देना है, और ज्ञान योग कारण में कारण मिला देना है। प्रकृति कार्य है, कारण है प्रकृति, प्रकृति से उत्पन्न हुआ तो प्रकृति का शरीर ये सब उसी का ही है, जिसकी प्रकृति इस प्रकृति का है, हमारा नहीं है। अपना उठा देना, ये ज्ञान योग हो गया, और अपने आप को भगवान में दे दिया, बस ये भक्ति योग हो गया। सीधी सारी बात है, क्योंकि परमात्मा का अंश परमात्मा को दे दिया, ये संसार का अंश संसार को दे दिया, अथवा उत्पन्न होने वाली प्रकृति जिससे पैदा हुआ प्रकृति को सौंप दिया, तो जिससे उत्पन्न हुआ उसको सौंप दिया, चाहे जिससे उत्पन्न हुआ उसी के साथ कर दिया। ये तो जड़ का जड़ में अपना त्याग कर दिया, ये कर्म योग हो गया, और अपने को अलग मान लिया, इसके साथ अपना कोई संबंध नहीं है। ये जन्मता मरता है, घटता बढ़ता है, एकदम निरंतर निरंतर परिवर्तन होता है, अपने में निरंतर परिवर्तन होता नहीं, जैसे परमात्मा सब में उसे परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो सब संसार को दे दिया, तो जितना कम संसार को दे सके वो देना है, अपनापन इससे उठा लेना है। अपनापन नहीं है, अपना कैसे हुआ संसार, संसार तो मिला हुआ है, मिली हुई चीज है, बिछुड़ने वाली है, ये बात बिल्कुल निर्विवाद सत्य है कि मिली हुई है, बिछुड़ने वाली है। तो हमारी कैसे हुई, ये तो बिछुड़ेगी, मिली है बिछड़ जाएगी, मिली उस चीज अपनी नहीं होती। ये मकान मिला हुआ है तो ये अपना नहीं है, ये पंडाल मिला हुआ है तो अपना नहीं है, ये बिछौना देव दीपक ये भी मिला हुआ है तो अपना थोड़ा ही है। ये तो शरीर है, दिया अंतःकरण अपनी नहीं है, मिली हुई है, इनको अपनी मानना ये बेईमानी है। बेईमानी छोड़ने का नाम है मुक्ति। मुक्ति क्या है, बेईमानी छोड़ दी मुक्ति हो गई, बेईमानी करी बंधन हो गया, बेईमानी छोड़ी मुक्ति हो गई। अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, केवल कर दिया ज्ञान हो गया, अपनी नहीं है संसार की है, संसार की मान लो कर्मयोग हो गया, बात दोनों एक ही हुई। विवेक गुण अपनी नहीं मान ली और क्रिया में कर संसार को सौंप दी, क्रिया संसार सेवा कर दी, और अपने आप परमात्मा को सुपुर्द कर दिया। इसमें बड़ी सुगमता है, जो गति में परमात्मा अर्पण कर दे, बालक कैसा ही हो जो तो जाकर गोदी में बैठ जाए, बस अब तब माँ करो, ठीक करो तो करो, न करो तो न करो, अपने क्या मतलब है। अपने आप भगवान को दे दिया, बस अब भगवान जो मर्जी आवे जो राखे चाहे भी दे रखे राम ताहि भी दे रही है, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, भगवान का नाम ले जा, भगवान को शोक रहे मस्त हो जाए। अपने को शोक नहीं, अपने को आफत नहीं, अपने को जिम्मेवारी नहीं, अपने को है ही नहीं, भगवान की चीज है, भगवान शोक दी। अब हर एक विधान भगवान का हो उसमें आनंद ही आनंद रहेगा। बुखार में आनंद आवेगा, आफत में धन जाने में घर के कोई मरने में आनंद आवेगा, कि देखो भगवान ने अपनी चीज भगवान ले ली, हमारी आफत मिट गई है, भगवान की चीज पड़ी थी उसको संभालना पड़ता था, रखना पड़ता था, चलिए तो अच्छी हल्के हो गए, अच्छी बात है। जो संसार है तो संसार की चीज है, यार अपनी नहीं है, ज्ञान योग हो गया, ज्ञान का विवेक हो गया, अपने नहीं है तो ज्ञान योग संसार के त्यागने में ज्ञान योग मुख्य है, कर्म योग उसको सहायक है और भक्ति योग अपने आप को देने में है, वो दे दिया भगवान को, भगवान का अंश भगवान दे दिया, शरीर का संसार संसार दे दिया, अपने जयराम जी की कर्जा सब उतर गया, संसार लिया ये कर्जा, प्रकृति से लिया कर्जा, भगवान से लिया ये कर्जा, तो कर्जा उतारा ईमानदारी के साथ, अपने अपनी चीज दी और मुक्ति हो गई और भगवान के साथ मिल गया, ये बड़ी भक्ति हो गई। कितनी एक विलक्षण बात है, कितनी सच्ची सिद्धांत, एकदम सच्ची बात, अपना नहीं है तो चाहे संसार के लिए काम करो, चाहे प्रकृति में करो, चाहे भगवान के लिए करो, और अपने लिए करो तो जन्म मरो। संसार के लिए कर्म योग हो गया, प्रकृति के लिए ज्ञान योग हो गया, भगवान के लिए भक्ति योग हो गया, और अपने लिए जन्म मरण योग हो गया। अब जन्म मरण का योग, जन्म मरो, जन्म मरो, अंत आएगा नहीं, लंबा रस्ता तो अंत आ जाए, गोल है कोलू का बैल होता है, 12 वर्ष चले रहे वहां को, वही कहीं गए ही नहीं है, वहां को वही जैसे जन्म गया तो मरो, मरना बाकी, मर गया तो जन्मो, जन्म गया तो मरो, बाकी का बाकी रहेगा, जन्म मरना बाकी, मरना जन्मना बाकी, गोल घूमते रहो, कभी अंत आएगा नहीं उसका। ठीक ठीक भगवान को तो अपने भगवान की भगवान है, संसार आप तो मिट जाए सभी, बेईमानी हो तू पाना प्रेम हो तुम्हें, ईमानदारी सुख हो गया, शांति आनंद हो गया, इस वास्ते संसार की चीज संसार को दे दो, भगवान चीज भगवान को दे दो, सब दो महाराज आप आप रखो जाओ, हम क्या मतलब इसे आप अलग हुए, संसार अपना पकड़ा, ये तो भूल हुई है, भगवान से तो विमुख है, संसार के सन्मुख है, संसार ठहरता है नहीं, ये मिट जाता है, रोते रहो, जन्म मन में महान दुख, क्यों दुख लेगा, कारण गुण संग सदस्य जन्म सुख, उस देश होने में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, अब उन संग करो, ऐसे राजी होता है, जितनी चीजें मिल जाए उसे राजी होता है, ये नहीं आफत बढ़ती है, आफत आदमी एक घर का मालिक होता, घर की चिंता हो जाए, देश का मिनिस्टर हो जाए, देश की चिंता हो जाए, प्रांत का तो प्रांत की हो जाए, आफत या कदर होता है, राजी घर मिल जाए मेरी इज्जत होगी, फजीती होगी, तू अच्छा था, अब धन का गुलाम हो गया, 1,00,000 मिले 10,00,000 मिले, परतंत्र हो गया ना, पर है संसार है प्रकृति, ये पर है, स्व तो भगवान है, भगवान मिल गया, स्वकीय से मिल गया, आनंद हो गया, फिर भगवान जाने जैसे काम करो, खराब करो कुछ भी, कितनी आफत मिट जाए, जल्द जिम्मेदारी मिट जाए हमारी, भगवान की चीज मेरा भगवान की भगवान को दे दी, मौज से रहे, आनंद से रहे, कितनी बढ़िया बात है, जो सुगम पड़े जिसकी वो कर दो, शास्त्र सुगम भक्ति को बताया है, एकादश 20वें में आई है कि योगास्त्रो में आप प्रभुता निरांश, 3 योग मैंने कहे, तो 3 योग क्या है, तो उनके उपयोग संसार के उपयोग होना, अपने उपयोग होना, परमात्मा के उपयोग हो जाना, संसार कर्म योग से संसार के लिए उपयोग होता है, ज्ञान योग से अपने लिए उपयोग होता है, भक्ति से भगवान के लिए उपयोग हो जाता है, भक्त मेरे मुकुट में नहीं, कितना आदर करते हैं भगवान, इधर इनको पकड़े ये मिटती रहेगी, हम रोते रहेंगे, या भगवान को भगवान आदर करेंगे, तो कितनी बहुत की बात है, आनंद की बात है, भगवान की भक्ति करो, कीर्तन करो, उसकी हो जाओ, अपने पास आफत मिट गई, अपने कुछ है ही नहीं, कोई शोक नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, संसार की शरीर की पदार्थों की चिंता गई, कर्म योग से अपनी चिंता गई, ज्ञान योग से, और अकेले रह गए तो भगवान को हो जाओ, बस मौज है, मस्ती में रहो, तो उसमें लिखा है एकादश में कि कर्मयोग वस्तु काम ही नाम, जो संसार के चाहना रखते हैं उनके लिए कर्मयोग काम की चीज है, क्यों संसार के चाहना मिटाने के लिए संसार की चीज संसार को दे दी, उनकी सेवा में लग दी, तो काम ही आसक्ति भोगी उनके लिए कर्मयोग काम का है, और अत्यंत वैराग्यवान है उनका ज्ञान योग है, नातिशक्त हो निर्वण हो भक्ति योग हो सिद्धा, न अत्यंत भयागवान है न अत्यंत राग है, भक्ति योग है, भगवान पुकारो करो, आफत मिट जाए सभी, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बस भगवान के चरणों शरण हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जपो तो सीता जी को समाज कुसम छोड़ कर गए हो राम को नाम जपो भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो। तो भगवान का होकर भगवान के पुकारने से भगवान जल्दी सुनते हैं। आप संसार के होकर भगवान को पुकारते हो तो भगवान कहते हैं उनको नाम लेता है थोड़ी ऋषि भगवान की होती है परंतु देखते हैं तो संसार को पुकार रहा है। संसार का है ही नहीं केवल भगवान का पुकार है तो भगवान को चैन नहीं पड़ेगी। अभी बालक कोई एक माँ को पुकारता है उस माँ को चैन नहीं पड़ती वो भागेगी जाएगी कैसे उसको आराम मिल नहीं सकता सो सकती नहीं कैसे केवल भगवान का अन्न चेता सतम यो मांग स्मृति तस्याम सुलभ उसके मैं सुलभ हूँ क्योंकि वो सब छोड़ मेरे सन आ गया। दुर्वासा को यही कहा ये दारा गार पुत्राप्तान वित्तम प्राण में परम इत्वा मांग शरण जाता कथन तांस त्याग तुम उत्साह उनका मैं त्याग कैसे कर सकता हूँ सब कुछ छोड़ करके एक मेरे सन आ गए दार आगार पुत्र आप प्राण पर ये लोग पर लोग सब इतवा मांग शरण है भगवान की शरण हमारा कोई नहीं है मेरे तो योदर गोपाल दूसरा नहीं कोई दूसरा कोई है ही नहीं हमारा उनका मैं क्या कैसे कर सकता हूँ भाई। दुर्वासा ऋषि थे तपस्वी अच्छे विद्वान थे अच्छे थे 10,000 शिष्य रहते चलता फिरता विद्यालय था ब्रह्म विद्या विश्वविद्यालय चलता फिरता जितने साल में थे भक्तों से काम पड़ेगा मुश्किल हो गई और देवते थे घर वो खूब धमकाना है अच्छी तरह से स्नान करके आते हैं देर लगा दी जाते इधर बारिश रही थोड़ी बारिश में पारणा करना ऋषि को निमंत्रण दिया पहले कैसे करे तो ब्राह्मणों ने कहा भाई तुम तुलसी दल ले लो चरणामृत ले लो जो सांप निर्जल व्रत करता है उसके तुलसी दल और चरणामृत में पारणा हो जाता है बोले गया वो आए पता लगा कि पारणा कर लिया पहले मेरे से निमंत्रण दिया मेरे को और मेरे जीवन से पहले जीव लिया ये भक्त नहीं है जिसका उगार कृत्य पैदा करी मुंह मार गई को मार दिया हमारी बात वो बेचारा हाथ जोड़ घर आए सबके उधर से रक्षा में जा कृत्य को खत्म करके लगा पीछे आ जाते आगे अगर जगह जगह कहीं ठोर मिली ना अंदर भगवान के वहां गए भाई कौन थे महाराज आपका शक्र कि भाई मेरा नहीं है यह शक्र मेरा नहीं है कैसी जैसी बात आपका बेटा ये तो अमरीश को दिया हुआ है वो छुड़ा सकता है मेरा नहीं हम भक्त परा थे तो ये संत त्रिवत दुजे साधु भक्त भक्त जन्म प्रिय साधुओं ने हृदय तो मेरा पकड़ लिया भाई मैं तो उनका हूँ जाओ वहां वो बेचारा खड़ा है हाथ जोड़े कि ब्राह्मण को तकलीफ हो रही है क्या करो ब्राह्मण तो भागता फिर वो खड़ा खड़ा ही 12 महीना हो गए अब क्या करो ब्राह्मण है नहीं भाई बहुत तकलीफ हो रही ब्राह्मण पका पड़े महाराज क्या करते हो भैया पिंड सुनाओ चक्र सुदर्शन जी प्रार्थना करे महाराज कृपा करो माफ करो तो भगवान हो जाए भगवान आप ही रक्षा करे अब क्या करना है क्या नहीं करना अपनी तो सगली आफत मिट जाए क्या करना है क्या नहीं करना सगली आफत मिटे भगवान जाने भगवान का काम जाने कैसी मौज की बात है भक्ति में मौज बहुत है सर्व सुख वैराग में और तेज तपस्या में और भक्ति में प्रभुता गणी और मुक्ति ज्ञान पर न है मुक्ति ज्ञान से होती सर्व तपस्या तेज तपस्या मांग सर्व सुख बैराग में कोई चीज राग जाए सुख हो गया राग ही दुख पाता है राग ही नहीं दुख है ही नहीं अपने क्या चाहिए कि चाहिए ही छोड़नी है चाहिए ये चाहिए ही है आफत तुम है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तुम चाह करके भ्रष्ट है चाह ना हो पतन होगा तेरा गुलाम हो जाना चाह से गुलाम हो जाता है पराधीन हो जाए अरे पराधीन सुख नहीं सुख नहीं अब जितनी जितनी संग शास्त्र में लिखा है, यावंत कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान तावंतोष निखण्यन्ते हृदये शोक संकवा। मन को प्यारे लगे इन इन के साथ जितना ये संबंध जोड़ता है, अपनापन करता है, हृदय में उतनी उतनी की लगड़ती है। लो यावंत कुरुते जंतु संबंधान मनुष्य प्रियान, मन को प्यारा लगे, रेशम जोड़ लिया, मनुष्य भी लग गया, पशु पक्षी ने जोड़ दिया, धन से जोड़ लिया, घर से जोड़ लिया, संबंध है की लगड़ गई, भीतर मर जाए तो की निकल गई, ठीक हो जाए तो इतना काम तो हुआ, मनो होता है तो मर गया। अरे तू क्या, तू मरेगा तो मर तू गया है। आज काल पर अलग पोर और बात करे और यहाँ पर कर सी कोई और अपनी बात को लोग करेंगे, ऐसा ये बात हमारा कुछ नहीं शेष रह गई, के कथा रह गई, रह गई प्रगट कहानी मन तो निपट भयो रे नानी। कित हरि चंद दधीचि गए कहाँ, रह गई प्रगट कहानी मन तो निपट भयो रे सेनानी। कहानी मुझ रह जाए कुछ, कौन कहानी किस गली में कितने कुत्ता मर गया, कौन जाने कितने कुत्ते कितना कड़ा करिया मर गई, कोई ऐसे मरे कुत्ते की मौत कुछ पता नहीं। मुख्य मुख्य मान थोड़ी कहानी लोगों को याद रही जाए, कौन उसको याद करता। ये दशा है हमारे संसार में, तो इस वास्ते सच्चरित्र से भगवान के चरणों की शरण हो जाओ। ये अपने शरण लेने लायक नहीं है, चेतन होकर के जड़ के शरण लेता है। देखो आश्चर्य की बात है, मकान है मेरे, ये देश मेरा, जो तो है गजे, ये मेरे मंदिर, ये मेरे था थी, ये मेरे काम है निकल कर, ये मेरे सेवक है दिन रात, ये मेरे पात पिता पुति बंधव, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती, सुंदर वैसे ही साढ़ चलो मेरे तेल चलो भूसी जिस बात आयु खत्म हुई रामनाशत हुए। तो पहले ही जीतेंगे तो अच्छी बात है। साधु विचार कर भले समझ लिया दिव्य जगत को फूट, पीछे देखी बिगड़ते तो पहले ही बैठा उठ छोट हो गया, फिर बिगड़ेगी तो ये तो बिगड़ने वाली है, तो अपने लोग किनारा पहले ही शरीर शरीर जल्दी जल्दी अपने काम कर लो। जयराम जी अब लार कुछ भी वो बोलाए अब तो बैठ गई सभी भगवान आप काम वहां और धरा ले, वहां मकान बना ले, चिल्ला चिली बना ले, सत्संग बना ले, हमारा सत्संग है, हमारा सत्संग है, वहां कहीं चले गए नहीं आफत करनी नहीं मुफ्त में हमारे सत्संग और देखे चला जाए तो भाई मन में हमारे सत्संग है तो भैया हमारा छोड़ा दिया ना, क्यों हमारा करे फिर आफत नहीं। इस वास्ते अपने तो ज्यादा आदमी आवे, ज्यादा रुपया आवे, ज्यादा मान हुए, ज्यादा बड़े हुए, ज्यादा लगे फंसने से राजी है, किसी तरह फंस जाए, बस फंस जाने में राजी। बोलो बड़ी आश्चर्य की बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मौत तो कोई पूछे ही नहीं, और कौन बीमार पड़ जाए तो जल पूछने वाले न हो, उसमें आनंद रहता है, उसमें मौज रहती है, उसमें